Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'yuz. Kamusla güreşiyoruz 95.0'da. Efendim geçen hafta sini, tepsi, nihale kelimelerine bakmıştık. Devamında sevgili Eduardo Galeano'nun Aydınlar kitabından, siyah yayınlardan çıkan bir kısım kalmıştı. Onu Didem bizimle paylaşacak. Paylaşmadan önce ben isterseniz sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım Didem Hanım. Buyurun. Kamusla güreş aynı adıyla başlayan Twitter, Instagram ve Gmail adresimiz var. Aynı zamanda podcast kanallarının tamamında olduğunuzu tekrar altını çizelim. Dileyenler, isteyenler bu kanallardan bize ulaşabilirler. Sevgili dinleyenimiz Hatice Uyan'a da buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Galeano, sen de buyurunuz efendim. Galeano, ben de efendim. Hatta geçen haftada Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne de hafif bir eleştiride bulunmuştum. Altın tepside sunma kalıp ifadesine yer vermediler diye. Şimdi sel yayınlarında... Ama belki o edisyonla ilgisi var. Yani bazı edisyonlardan edisyonlara fark ediyorlar. İnternetten baktım. Öyle aynı mi? Zamanda bendeki o 80 bilmem kaç ya da baktım. İkisinde de yok. Efendim, sel yayınlarından basılmış Eduardo Galeano'nun Aynalarında altın tepside sunulmadı başlığı altında bir küçük... üzücü, düşündürücü hikaye var ve neyin altın tepside sunulmadığını tabii öyküyü okuduğunda hep birlikte göreceğiz. 30 yıl süren savaş boyunca Vietnam iki emperyal gücün suratına esaslı şamarlar indirdi. Fransa'yı ve Birleşik Devletleri bozguna uğrattı. Ulusal bağımsızlığın büyüklüğü ve korkunç faturası. Vietnam'a tüm İkinci Dünya Savaşı'nda atılandan daha fazla bomba yağdı. Sık ormanlarının ve tarlaların üzerine 80 milyon litre öldürücü zehir döküldü. 2 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. Ve sakat kalan insanların, haritadan silinen köylerin, yok edilen ormanların, kısırlaştırılan toprakların ve gelecek kuşakların maruz kalacağı zehirlenme vakalarının haddi hesabı yok. İşgalciler, tarihin onlara verdiği ve güçlü olmanın garanti altına aldığı yanına kar kalma hissiyle hareket ettiler. Gerçeğin ortaya çıkması belli bir zaman aldı. 2006 yılında neredeyse 40 yıl süren bir sessizliğin ardından Pentagon tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan 9000 sayfalık bir raporun varlığı öğrenildi. Rapor, Birleşik Devletler'in tüm askeri birimlerinin Vietnam'da sivillere karşı savaş suçu işlediklerini doğruluyordu. Çok mu şaşırdık? Maalesef. Maalesef şaşırmadık. Vietnam'da büyük haksızlığa uğramış halklara... Ne diyelim, lanet olsun ya. Lanet savaşlara lanet olsun. Evet. Şartsız, koşulsuz savaşa karşıyız, savaşa hayır diyoruz. Evet, altın tepside sunulmuyor ülkeler. Evet. Ama da bu arada milyonlar ölüyorlar, acı çekiyorlar. Böyle. Zavallı, masum, birçok çocuk, işte yaşlı, neyse, insanlar, hayvanlar. Evet, erkekler, herkes yani. Herkes bir şekilde bedelini ödüyor. Yazık. Efendim, kelimelerimiz beşliydi. Son ikisi kalmıştı. Kürdan ve peçete. Evet, onlara geçiyoruz. Kürdan ve peçete de bizde neler çağrışıyor. Ben de aslında kürdan deyince ilk aklıma gelen şey bir yandan bir zıtlık çıtası, zıtlık aracı olarak geldi aklıma ilk. Çünkü insanlar bir yandan temizlenirken dişlerini, diğer insanların bu temizlenme eylemini görürken bir tiksinme içerisinde olduğu her zaman benim gözümün önüne geliyor. Kendime dahil olmak üzere. Çok doğru. Diş fırçalama böyle bir şey yaratmıyor aslında. Evet. Ama kürdan kesinlikle. Evet. Kürdan deyince aklıma o geldi benim. Benim de bir yaştan sonra özellikle gerekliliğinin arttığı üzerine düşündüm diyebilirim. Öyle bir fikir. Yani diş teşekkülatı, ağız teşekkülatı değiştiği için dişlerin arası biraz ayrılıyor ve özellikle belli bir yaştan sonra hani böyle takma diş falan da yaptırtmamışsa kişi kendi dişlerini kullanıyorsa kürdan kullanımında bir artış oluyor. Aynı şekilde bir de çok pahalı kürdanlar var. Onlar geldi aklıma. Hani bir ne kadar pahalı? Yani çok pahalı. Bana göre çok pahalı. Yani böyle 100 tanesi 1000 lira falan gibi. Bir marka var hatta. İyi pahalıymış. Evet, yani böyle huş ağacından, bambudan. Kullandın mı yoksa? Söyle, itiraf et. Hayır Keremciğim, kullanmadım. Bazen diş hekimlerinin tavsiye ettiği oluyor ama yani böyle bir durum var. Bir de benim aklıma kokteyller geliyor. Kanepeler. Evet, kanepelerin peşinden bazen çok az dolaştırılıyorsa o tepsiyi de almış olalım. Kürdanınla garsonların ve kanepelerin peşinden. Uzaktan böyle yerini kestirip böyle bir an önce oraya nasıl ulaşabilirim? Hesapları evet, içerisinde evet. Olan insanları biliyoruz. Şuna, evet. Onların hesabını buradan soracağız sevgili Açık Radyo dinleyiciler. Aman yapma Kerem, bize düşmüşüzdür o duruma bazen. Yo düşmedim ben. ben düşmüş olabilirim. Kanepe olayını çok severim. Çok açsındır o yüzden. Tabii aç aynen öyle. Kokteyle gitmişsen. Peçete deyince benim aklıma hem böyle bir restoranlarda böyle özellikle açıkta hani böyle masası olanlar için konuşayım. Hani böyle işte peçetelerin işte rüzgarın etkisiyle böyle bir uçuşma hali olur yani özellikle bu biraz tabiri caizse dandik peçetelerin değil mi? Hani evet, rüzgar buraya hop kırtipil peçetelerin uçuşması gözümün önüne geliyor. Bir yandan da böyle işte peçetenin kalitesi işte hep aklımda soru işareti. Çünkü bazen yemek yerken o kadar ya yine dandik diyeyim. Hani hakikaten dandik olan peçeteler oluyorken bir tanesi yetmiyor. Böyle habire avuçlayarak işte o temizlenmeyi işte halletmek için 4-5 tane peçeteyi kullandığımı da hatırlıyorum. Ama bazen de öyle güzel hani böyle enfes işte peçeteler çıkıyor. Kaliteli yani. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. Hatta bunun işte bir kısmını kullanayım derken bunu mesela sana da zaaflayayım sen bu işin üstadı olarak. Keremciğim evet dedim acaba bana da söyleyecek mi bir şey. Şöyle sevgili dinleyiciler Kerem'in bahsettiği kırtipil peçeteler yani gerçekten bir çevre ziyanı. Ama öte yandan diğerleri de başka bir ziyana sebep olabiliyor. Çok güzel peçeteler var. Yani bir şeklen tabii aynı tepside bahsettiğimiz gibi üzerinde inanılmaz güzel çizimler bulunan hatta koleksiyonerleri var peçetelerin. Evet. Evet. Var mı? Evet, Gizem var. Sevgili Gizem Akçay bir dönem peçete koleksiyonu yapıyordu. Ben ya koleksiyon yapmıyorum ama o kadar çok peçetem var ki desem ne desem. Yani biz Kerem'le bir dönem bendeki kitapları ne kadar zamanda okuyabiliriz hesabı yapmıştık ve 88 mi çıkmıştı? 85 yaşına kadar anca okuyabileceğim gibi bir şeye varmıştık hatırlıyorum. Kaç yıl evvel? Tabii. Ama bunun altına yatan şeyi almayalım üzerine gideceğim. Aynen öyle. Yani okuyup sonra alalım da ama sonra yine bir sürü kitap aldık. Bir de bu hesaplamaları yaparken hep böyle işte nasıl diyeyim böyle biraz da bir kapasitemizin biraz da üstüne çıkarak hesaplamıştık değil mi? Yani işte normal okuma ritmimizi işte evet, günde evet. 3 saat, 5 saat, 4 saat neyse onun 6 saate çıkarttığımız zaman işte 85 yaşında elindeki bütün kitapları okuma ihtimalinden falan işte kitap alma alışkanlıklarımızı biraz böyle trenlememiz gerektiğinden son bahsederek. Son değilse bile okuyoruz ama yetişemiyoruz aldığımız hıza. Ben peçetede de yani elimdeki peçeteleri ölene kadar belki kullanamam diye düşündüm. Konuya oradan geldim. Yani kaliteli olan hemen elde ağızda yok olmayan peçetelerde evet çok yağlı bir şeyler yiyorsanız uzun bir yemek sofrası ya da işte bir tavuklar balıklar yeniyorsa kullanılır ama kurabiye yeniyor o peçete veriliyor. Ben onu hep kurabiye dörde... peçete bile gerekmez. Ayrıca hadi koyduk diyelim. Efendim ben o peçeteleri dörde bölüyorum. Bütün yakın dostlarım bilir. Siz de biliniz. Siz de artık yakın dost sayılırsınız 7 yıl içerisinde. Bazı arkadaşlarım dalga geçer hatta. Hiç dalga geçecek bir şey yok efendim. gerçekten tutum olmakta fayda var. Evet yani o yüzden de çok beğendiğim desenleri olan peçeteleri alıp dörde de böldükçe bitmez hale gelen bir peçete koleksiyonu var. Evet. Ben peçeteyle ilgili bir de ilginç bir şey daha paylaşayım Keremciğim. Paylaşmasın. Çok sevgili bir komşum sanki var. Sanki ben moderatör gibi yani paylaşayım zaten. Ben hep böyle konuşuyorum değil mi? Yok, birbirimizin moderatörü oluyoruz bazen. Evet. Bu Birsen teyze, Birsen Kıyas sevgili rahmetli eşi Tarık amca ile birlikte bana hatta demonstrasyon da yapmışlardı. Efendim daha eskiden gençliklerinde böyle restoranlara, meyhanelere dostlarıyla gittikleri zaman şöyle eğlenceli bir şey yapıyorlarmış. Eğer ki bu Keremciğim'in bahsettiği dandik peçetelerden verilmişse, çünkü anca böyle peçeteyle oluyor, iyi peçeteyle olmuyor bu. O çok uçucu ve hafif peçeteyi neredeyse koni gibi bir kıvırıyorsunuz. Sonra koninin daha dar olan kısmından çakmakla yakıyorsunuz. Biliyor aman, musun aman, sen bunu Keremciğim? Yani bilmiyorum, yeni öğrendim. Lütfen, lütfen evde uygulamayınız. biz Kerem'le bir deneme yapıp başarırsak Twitter'a görselini koyarız. Yok canım artık. Şimdi gözlerim önünde... Amacından sapan program, program bağımsız güneş açık radyoda devam ediyor. Efendim şöyle bir şey oluyor. Alttan bunu yaktığın zaman peçete o kadar hafif ki böyle bir sanki roket gibi yukarıya doğru uçuyor. Allah Allah, evet. Hiç hava akımı falan gerekmiyor mu bir rüzgar falan acaba? Yani bana yaptı Dilsen teyzeyle Tarık amca 3-5 tane peçete güzelce yukarıya doğru uçtular. Ben tam beceremedim. Sonra onların dediği gibi yaptım falan. İnsanların galeyana getirsin. Çoğu insan uygulayacak. Bak göreceksin. Evini yakanlar diyormuş. Beni suçlamayınız ama benim peçete... Uygulamayınız efendim. Biz bu altını çiziyoruz yani. Sonra bizi şey yapmayın yani. Bizi suçlamayın bu durumda. Suçlamayın. Sonra, evet. Evet. Peçete deyince benim aklıma bunlar geliyor. Bir de tabii peşkir geliyor. Farsça. Evet. Peçeteye peşkir de deniyor. Artık etimolojiye geçip bakalım ciddiyetle. Ben nişan yana bakayım. Evet, ciddiyetle. Şimdi çok ciddi bir ses tonuyla devam ediyorum. Kürdan nişan yanına Fransızca kürdenden geliyor. Diş temizler, diş temizleme çıtası sözcüğü. Çıta o yüzden dedim. Ha, diş evet. Temizleme çıtası sözcüğünden alınmıştır. Bu sözcük Fransızca kürer galiba. İhtimam göstermek, temizlemek. Bir not olarak da bu fiil Latince kürare, bakmak, göz kulak olma fiilinden evrilmiştir. Ve Fransızca dent, diz sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük de Latince aynı anlama gelen dent sözcüğünden evrilmiştir efendim. Bilgiler bunlar bende. Buyurunuz. Benzer bilgiler var bende fakat bir tartışmaya da sebep oluyor. O yüzden ben de bazı şeyleri tekrarlamakla birlikte 3 kaynağa birden baktım. Yani bir etimolojitürkçe.com'a baktım. Sonra Caner Büyük Ördeğin Kara Kargadan basılan Hazne kelime atlası diye çok da şık, biçimsel olarak da güzel bir etimolojik çalışması var ona. Bir de Önder Şen Yapılı'nın Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var'a baktım. Şöyle bir ayrımla karşılaştım. Etimolojitürkçe.com aynen senin söylediğini söylüyor. Yani bu işte kürdan, Fransızca, işte diş temizleme hem zaten dan, diş anlamına geliyor. Kürde, kürer senin dediğin gibi ben geliyor. Fransızca bilenler hatalarımızı evet, affetsinler. Alaylı gibi konuşuyor. Hayır ama şimdi ben buna böyle kürer desem yani öbür türlü telaffuz edildiğini Forvo'dan biliyoruz, efendim evet. Biliyoruz. İhtimam göstermek, temizlemek manasına geliyor. Ancak Caner Büyük Ördek Hazne'de bu kürerin kazıyarak temizlemek manasına geldiğini söylemiş. Ancak Önder Şenlikalı'nın Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var da bir cümle örneği de verilmiş. Aslında 96 yılında Sabah Gazetesi'nde Hıncal Uluç bir yazısında bir düzeltme yapmış. Evvelce hem kürdan hem kürtaj sözcüklerine gönderme yaparak bir şey açıklarken bir yanlışlık yapmış belli ki. Sonraki düzeltmesi bizim asıl işimize yarıyor. Şimdi bu kürdandaki kür, bu kür, temizlemek, bahsettiğimiz bu kürerden, kürerden geliyor temizleme fiilinden. Ama kürtajdaki kür, küreter, kazımadan geliyor. Aynı kökenden gelmediklerini açıklamış olayım ben. Kürdanla ilgili bu kadar. İstersen bir şarkı arası verelim. Geldik mi şarkıya? Evet geldik. Verelim o zaman. Şarkımız efendim Frank Zappa'dan gelsin. Black Napkins. Açık Radyo'dayız. 95.0 Kamusla güreşiyoruz. Efendim kelimelerimiz kürdan ve peçete. Etimolojilerine bakıyorduk. Ben Titse'den kürdan başlığı altında olan maddeyi işte okuyorum. Kürdan'da çocuğun erkeklik organı az yetersiz anlamı varmış efendim. Titse'de böyle bir kullanım var. Ondan bahsedeyim. Peçeteye bak istersen kökenlere. Bakayım. Etimolojitürkçe.com'dan baktım. Şimdi peçete İtalyanca pezzetto'dan. Pezzetto ikisi de çift. Z'lerde, T'lerde. Küçük kumaş veya kağıt parçası anlamına geliyor. Kökeni de aslında bu sözcüğün pezzo. parça anlamına geliyor. Bu sonuna gelen ek küçültme ekiyle hani küçük parça, küçük kumaş, kağıt manasında. Aslında geç Latince'de pettia diye bir sözcük varmış. İtalyanca'ya oradan geçmiş. Latince'ye de kelçeden geliyor. Kelçede de petsi diye bir sözcük var. İki tane S ile yazılıyor. Yani kelçeden Latince'ye, Latince'den İtalyanca'ya diye toparlayabiliriz. Bir de peşkir var. Eskiden özellikle Osmanlı metinlerinde de çok kullanılıyor. Şimdi artık biraz kullanım dışı kaldı. Farsça peşgir sözcüğü iki aslında ek kök gibi düşünebiliriz. Peş ön anlamında, giyir tutmak. Yani önde tutulan şey. Önlü kavlu manası var Farsça'da. Ancak bize geçtiğinde bunlara ilaveten yemek yerken kullanılan pamuklu keten bez manası da katılmış. Boyucu.com birebir olarak yani kelime kelime Nişanyan'ın aynısı. Öyle mi? Ya da Nişanyan oradan kopya çekiyor. Sanırım evet. Nişanyan'ı kopya çekmişlerdir. Yani 3-4 kaynak var aslında etimoloji.com'da. Nişanyan artı hepsini gösteriyor. İşte Wiki sözlük falan falan gidiyor. Ben peçetenin Titse'deki başlık olarak peçete var. Bu sofra örtüsünü ve elbiseyi korumak için kullanılan bez veya kağıt parçası demiş. Yunanca petseta, İtalyanca pezzetta denilenden bahsediyor. Argo da genel evde verilen başçede peçete denir efendim. Kelimelerin anlamlarına bakalım istersen. Evet. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kürdan, dişleri temizlemek için kullanılan küçük ince çöp. Bir de kürdan gibi benzetmesi var. Çok zayıf, ince, çelimsiz kişiler için kullanılan. Efendim de benzer anlamlar var. Dolayısıyla... Peçete. Okumuyorum. Peçete. Peçeteye bak istersen. Peçete, yemekte giysiyi korumak, ağız silmek için kullanılan yumuşak kağıt veya kumaş parçası tanımlaması. Evet. Argo'ya bakıyorum efendim. Argo sözlüğü işte Hukri Aktunç'un daima yaralandığımız kaynağı Lofkır'ın yayınlarından çıkan kürdancı, işte küçük erkek çocuklardan hoşlanan edilgin eşcinsel erkek, çocukçu sapık anlamı var kürdancının. Bir öyle bir şey var. Peçete parası var yine aynı kaynakta. İşte genel evde vizite ücretinden ayrı olarak verilen bahşiş, peşkir parası da denilmiş buna. Peçete parası. Peçeteci işte genel evin erkek hizmetkarı, ayak işlerine bakan görevli, fedaiye de peçeteci denilmiş. Asker argosu sözlüğüne bakıyorum. Filiz Bingölçe'nin. Orada peçete işte Kara Harp Okulu öğrencileri arasında problem çözme teknikleri dersine takılan ada peçete denilmiş. Pardon. Problem çözme teknikleri dersinde diye takılan... Diye bir ders var. Evet. Bu derse verilen lakap, ad, peçete. Bu dersin adı peçete. Evet. Arkada bunlar var. Sende de benzer Levent Levent vardı galiba. O da bilmediği argo gibi aslında Sel yayınlarından basılmış Lümpen Sözlük'te peçete şöyle geçiyor. Gece hayatının vazgeçilmez aksesuarlarından. Daha çok tavernalarda ya da Türkçe müzik çalan kulüplerde şarkıcıdan parça istemek için ya da gecenin ilerleyen saatlerinde çok beğenilen şarkıları söylediği sırada şarkıcının başından aşağı dökmek için kullanılan şey olarak tanımlanıyor. Doğru, böyle bir görüntü var. Bir örnek bir denmiş. Peçetelerin kapladığı sahnede dekolte kıyafetiyle bir kadın arabesk bir şarkı söylüyor cümle örneği. Radikal gazetesinden verilmiş. Timur Soykan hatta kurmuş bu cümleyi. Varoşlar böyle eğleniyor başlıklı yazısında 2007'de. Örnek 2'de de bu tanımlamaya da giriyor aynı zamanda. Şu her gece dolup taşan gece kulüplerinde hani sahneye çıkanların kafasından aşağı peçete savurmak moda oldu ya. Evet, evet. Evet, değil mi? Öyle bir şey var. İşte o peçete işinin de bir raconu varmış. Allah Allah. Evet. Diyelim ki sahnedeki şarkıcıya hayranlığınızı vurgulayacaksınız veya müzikle hiç alakanız yok da masadaki bir hatuna rüzgar yapacaksın. Çağırıyorsun peçeteciyi. Bir deste umumi tuvalet peçetesi ısmarlıyorsun. O bahsettiğimiz. Yani böyle hani o güzel pahalı da benim işte bahsettiğim türlerden değil. Havaya attığın zaman kuş gibi uçan Birsen teyzeyle Tarık amcanın alttan yaktıkları peçetelerden onları fırlatıyorsun. Bu açıklama da gene Radikal Gazetesi'nden geliyor. 2000 yılında bir paket peçete başlıklı yazıda İlker Sarver'den örnek olarak kullanılmış. Peçete deyince benim aklıma bir ismi lazım değil. Bir tane böyle bir müzik şarkıcı diyeyim. bir dönem bir programda canlı yayında işte Ceket'in vakfı kısmında böyle peçeteleri biriktirmiş omuzlarında. Canlı yayında ceketi çıkartıp böyle peçetelerin bir dalma sahnesi vardı. Niye ismi lazım deyip merak ettim şimdi ben. Ben sana programdan sonra tamam, söylerim. Peki. Böyle omuzları geniş göstermek için herhalde o peçeteleri. Ama unutup mu çıkardı ceketi? Tabii canım. Tabii değil zaten mi? Yoksa işin espri kısmı orada yani. Unutup çıkartıyor bütün peçeteler savuruyor falan. Allah'ım ya. Böyle hayır, peçete gezi savurmak da çok modern bir şey acaba. Yok, onunla alakası yok. Onun derdi omuzları işte sahne şeyde ekranda daha iyi görürsün. Efendim buyurun, devam ediniz. Efendim, Wikipedia çok zengin. Kürdanla ilgili ilerleyelim. Tanımının dışında bir kere malzemelerinden bahsedilmiş, tahta, plastik, bambu, kemik ve metalden olanları olabiliyor. Bu kokteyllerde küçük mezeleri tutmak için de kullanılıyor. Aynı zamanda bir de bunu unuttuk, evet doğru, plastik fırfırlar ya da böyle kağıt şemsiyelerle süsleniyor özellikle bu kokteyllerde, evet, evet. Bir takım aksesuarları evet, evet. da var kürdanın. Sonra tarihi açıdan baktığımız zaman Neandertal insanında ve Homo sapiens kafataslarında yapılan incelemelerde dişlerde benzer bir aletin kullanıldığının izleri görülüyormuş. Çok normal yani. Çok, evet. Özellikle etle beslenen evet. insanlar için düşündüğüm zaman. Tabii et de çok kürdan deyince akla gelen bir şey. Yani bazı bir patates yediğinde ihtiyaç hissetmiyorsun yani. Kuzey İtalya ve Doğu Alplerinde bronzdan yapılma kürdanlar mezarlarda gömü parçası olarak bulunmuş. Şimdi yeşil bir şey var Dita. Olamaz. Vardır ya. Yemedim. Evet, yeşil yemem dermişim. Değil öyle tabii ama. Sonra Florida'da 7500 yıllık kalıntılarda Amerikan yerlilerinin azı dişlerinin arasında da küçük oluklar görülmüş ve gene bu tür şeyler kullanıldığı sonucuna varılmış. Sonra antik çağda gümüşten, Roma döneminde sakız ağacından yapılma kürdanlar olduğu bilgisi var. 17. yüzyılda kürdan neredeyse bir lüksmüş. Pahalı taşlarla süslü mücevher gibi kürdanlar varmış. Oo, evet. Arkadaş. Efendim, ilk kürdan üretimi de 1800'lerde, 1869'da yapılmış. 72'de de patente alınmış. Malzeme olarak dediğim gibi huş ağacı kullanılabiliyor. Ne yazık ki diyeyim ben artık. Peçeteyle ilgili daha kısa bilgiler var. Antik kaynaklarda mappa olarak adlandırılan ketenden peçeteler var. Evet, ketenden. Tablo ve kabartmalarda da böyle peçete kullanımı görülüyor. Aynı zamanda garson peçeteleri var. Bak onu unuttuk. Böyle kocaman bir peçeteleri vardır. Kollarına koyarlar bazı şık restoranlar. Şık restoranlarda. Filmlerde. Şık restoranlarda. Biz gidemiyoruz. Anlamı çıkıyor. Gidemiyoruz zaten. Gidem Servis yapının işini kolaylaştırmak için kullanılan 60'a 60 boyutunda peçetelermiş bunlar. Sonra peçete yüzüğü. Hani böyle peçeteyi kıstırırlar güzel. Evet. İşte şeyle malzeme, maden olur, tahta olur, plastik olur. Bir de peçetelik var tabii. Peçetelerin evet. konduğu. Onlar da şekil şekil. Onlar da şekil şekil şey oldu yani, değil mi? De çok hani tasarım. Tasarım olanlar var, evet. Bende de gündelik hayatımızın tarihi Kudret Emiroğlu muazzam bilgileri evet. var. Peçeteyle ilgili de bilgilerimizi paylaşalım. Sonrasında da hoşçakal diyeceğiz sanırım. Peçete başlığında şunlar var. Çok ilginç. Yemek sırasında ve sonrasında bezle silmek eski Mısır'dan Yunanlara, Romalılara kadar uzanırmış efendim. Elle yemenin olağan olduğu zamanlarda bir kap içinde getirilen suyla eller sık sık yıkanırmış. Peçeteyi İtalyanca pezzetta'dan gelir demiş. Doğal bir ihtiyacın ötesinde adabın parçası haline getirip masa örtüsü, havlu veya peşkirden ayıran İtalyanlar olmuşlar. Erasmus 1558'de parmakları elbiseye silmeyi ayıplamakta, bu iş için masa örtüsü ya da peçete kullanıldığını söylemektedir. Adına yazıt dikilmiş olan Köktürk devlet adamı Tonyukuk Bilge'nin 650 ile 721 yıllar arasında yaşamış bu arada. Adı da elbisesi kirli anlamına gelmektedir. Elbisesi kirli. Evet. Çünkü ton giysi ton demek. Demek. Don aslında. Evet. Kastedilen ise Tonyukuk'un güzel işte böyle yağlı yemekler yediği ve bunları elbisesine sildiğidir. Giysi ne kadar yağlıysa yemek o kadar iyi, Tonyukuk o kadar zengin demek. Vay. Çok İltifat bu yani. Evet. İtalya'da 1680'de yemeğe katılanların kişiliği ve yemek nedenine göre 26 peçete katlama biçimi sayılmış. Efendim. 26. Evet. Ruhban sınıfı için Nuh'un gemisi, yüksek rütbeli soylu kadınlar için tavuk, ötekiler için civciv, boğa, kaplumbağa biçimi ve bunun gibi işte biçimler varmış. Var. Fransa'da 7. Charles'ın sarayında 17. yüzyılda peçete katlama usullerinin sayısı 400'e kadar çıkmış. Oo, aklıma şey geldi. Mısır'a gitmiş idim zamanında. Orada da havluları her gün odaya geldiğimizde havluya başka bir biçim verilmiş. Kaplumbağa, timsah falan. Ne kadar güzel. Evet. Bir tek orada gördüm böyle bir şeyi. Bir kağıt katlama sanatı var değil mi? Bir, Japonların mıydı? Evet, bir evet. Sorusu. Evet. İkebana mıydı? Bitki origami değil mi? Karıştırdım şu an. Evet, sanki. Tamam. İşte kağıt peçetelerin benimsenmesiyle günlük hayatta lokantalarda, evlerde de kumaş peçete veya peşkirde kalmamış zamanda. Etimolojik olarak diyor mendil, havlu ve peçete birbiriyle karışır. Sözcüklerin köklerinde burun, yüz, kumaş, kumaş parçası anlamları vardır. Peşkir Farsça önde tutulan demekken peçete İtalyanca pezza, kumaş parçasından gelir. Peçetenin ihtiyaç olarak görülmesi de Fransız masa adabı etkili olduğunda adabı birçok dilde peçete Fransızca hızlandığı için evet, serviette yani tableden gelmektedir ve ondan çeviriyoruz. Almanca serviette, Romence şervet, Rusça salfetka, Lehçe serveta, Danca serviet gibi. Evet. Bu haftalık bu kadar. Güzelmiş hikaye. Hızlandık. Hızlandık. Zaman yetsin diye peşinden kovalıyorlar. Adile uyardın beni ya. Peçeteyle aldığını silersin artık. Yani artık kanter içinde kaldık. Kanter içinde terleten programımız Kamus'la Güreş bu haftada sonlanıyor efendim. Evet, sevgili dinleyiciler çok merak edecekler. Sen programdan sonra bana birinin adını söyleyeceksin. Sonra peçete yakacağız. Bu işlerimiz çok. Peki, iyi haftalar efendim. Efendim, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi haftalar.